कर्म योग जो है कर्म छोड़ने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अज्ञानी को कर्म छोड़ने की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार उसकी प्रशंसा होने पर भी किससे किससे श्रेष्ठ है? अमुख्य संन्यास, विवेक संन्यास नहीं, कर्म छोड़ दिया पर अंदर जो है वह सब चल रहा है, तो उसकी अपेक्षा तो कर्म योग ठीक है। लेकिन ततो मुख्य संन्यासस्य आज किया, पर कर्म योग का फलभूत जो मुख्य संन्यास, कर्म योग से बुद्धि शुद्धि हो गई, वैराग्य हो गया, तो मुख्य संन्यास जो है वो मुख्य संन्यास का आधिक्यात तद्वतो बुद्धि शुद्ध्यादि युक्तस्य, उस मुख्य संन्यास से जो युक्त है, बुद्धि शुद्ध्यादि से जो है युक्त है, काम क्रोधोद्भवम वेगम इहैव शोढुं शक्तस्य, जो पहले बताया कि वो क्या होता है, पहले उसको काम क्रोधोद्भव वेग तो आएगा, पर वेग को सहने में जो समर्थ, कैसे समर्थ हो जाता है? तो हमने कहा था परमार्थ का लोभ है उसको, परमार्थ के लोभ से वो सह लेता है। ऐसा जो समर्थ है समाधि मतो समदम इत्यादि वाला है, योगाधिकृतस्य वीतराग भय क्रोध, योग में अधिकृत हो गया, त्वं पदार्थ विज्ञस्य, त्वं पदार्थ का अभिज्ञ, त्वं पदार्थ का शोधन हो गया है उसके अंदर, तो उसको परमात्मानं प्रत्यक्तेन जानता, उस परमात्म स्वरूप को प्रत्येक स्वरूप करके जो जान लेता है, तो जान तो मुक्ति ही सिद्धम, उसकी मुक्ति सिद्ध हो गई। यही जो है संपूर्ण जो है इस अध्याय का तात्पर्य टीकाकार ने थोड़े में ग्रथित कर दिया। श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमच्छुद्धानंद पूज्यपाद शिष्य आनंद ज्ञान विरचिते श्रीमद्भगवद्गीता शांकर भाष्य व्याख्यान पंचमोध्याय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं तो छठे अध्याय का आरंभ हो रहा है। ध्यान योग प्रस्तावानंतरम तद योग्यता हेतु कर्मण स्तुतिम भगवान उक्तवान इत्या। ध्यान योग का प्रस्ताव आ गया कि नहीं? तीन श्लोकों में ध्यान योग का प्रस्ताव आ गया था। अब उसके अनंतर तद योग्यता हेतु, ध्यान योग की ये योग्यता किसको प्राप्त होती है, इसको ठीक समझ के रखना चाहिए। पहले निष्काम कर्म अनुष्ठान करता है तो अंतकरण शुद्ध होता है, शुद्ध अंतकरण में ध्यान करने की योग्यता आती है, तब यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास कर सकता है। और जिसने निष्काम कर्म अनुष्ठान करके अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया, जिसकी प्रवृत्ति ही अभी धर्म पूर्वक नहीं है, वो ध्यान क्या करेगा? वो ध्यान क्या करेगा? इसलिए यहाँ पर कहते हैं तद योग्यता हेतु कर्मण, उसकी योग्यता का हेतु है कर्म, और इसलिए जब योग्यता का हेतु कर्म है तो कर्म की प्रशंसा पहले करनी पड़ेगी कि नहीं? अरे कर्म की प्रशंसा की जाएगी तो कर्म प्रवृत्ति आपकी होगी, निष्काम कर्म अनुष्ठान की जब प्रशंसा की जाएगी तो आप अपने कर्म को जो है निष्काम, अब निष्काम कर्मानुष्ठान के द्वारा जब आपका अंतकरण शुद्ध होगा तो ध्यान करने की योग्यता आप में आएगी, और जब ध्यान के द्वारा जो है आपकी बुद्धि सूक्ष्म को ग्रहण करने में समर्थ होगी तभी श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा आप तत्व का साक्षात्कार करेंगे। तो तत्व साक्षात्कार के पहले कर्म की प्रशंसा करनी पड़ेगी ना, क्योंकि सीढ़ी तो यहाँ से चलेगी। इसी बात को कहते स्तुतिम भगवान उक्तवान इत्याह श्री भगवान उवाच, ये पाठ है ना। थोड़ी सी टीका देखिए, पूर्वोत्तराध्याययो संगतिम अभिदधत अभिदधानो वृत्तम अनुद्य अध्यायांतरम अवतारयत्। पूर्व अध्याय पंचम अध्याय था, उत्तर अध्याय ये षष्ठ अध्याय है। अब पूर्व अध्याय जो था और जो है ये पश्चात का अध्याय, तो पूर्व उत्तर अध्यायो संगति, पहले हमेशा ये ध्यान देना पड़ता है कि पूर्व अध्याय की और उत्तर अध्याय की संगति मिलनी चाहिए, तभी एक ग्रंथ होगा वो, तभी एक वाक्यता होगी, नहीं तो कैसे होगी। यदि पूर्व अध्याय में कुछ कह दिया उत्तर अध्याय के साथ उसका कोई संगति ही नहीं मिलती है, तो संबंध है नहीं बनेगा, तो ग्रंथ एक ग्रंथ का जो है वह वाक्यार्थ कैसे बनेगा। इसलिए कहते हैं पूर्व उत्तर अध्यायो संगतिम अभिदधानो, उसकी संगति का कथन करते हुए वृत्तम अनुद्य, पहले पहले के वृत्त का जो है अनुवाद करके अध्यायांतरम अवतारयति, कि पूर्व अध्याय के उसी के आधार पर अगला अध्याय है, इसलिए छठे अध्याय का अवतरण देते हैं। भाष्य में देखिए, अतीत अनंतराध्यायांते, अतीत यहाँ से अतीत अध्याय कितने हैं, पांच अध्याय अतीत है, पर अतीत अनंतराध्याय कौन है, पांचवा अध्याय। अतीत अध्याय तो पांच पूरे, पर इसके उस अतीत में इसके पूर्व में कौन है, पांचवा है, इसलिए अतीत अनंतर कौन हो गया, पांचवा। तो अतीत अनंतराध्यायंती, उस पांचवे अध्याय के अंत में, अतीत भाई छठा जब चल रहा है तो अतीत अध्याय कितने हो गए, पांच, पर अतीत अनंतर कौन हुआ, पांच, जो बीते हुए में इसके एकदम पहले, बीते हुए अध्यायों में इसकी एकदम पूर्व, वो हो गया अतीत अनंतराध्याय। और उस अध्याय के अंत में, यानी पांचवें अध्याय के अंत में, ध्यान योगस्य सम्यक दर्शनम प्रति अंतरंगस्य सूत्रभूता श्लोका, उसके अंत में यानी पंचम अध्याय के अंत में ध्यान योगस्य, ध्यान योग्य कैसा है, यहाँ पर जब ज्ञान की चर्चा चल रही है तो ध्यान योग्य की क्या आवश्यकता होगी, का सम्यक दर्शनम प्रति अंतरंगस्य, सम्यक दर्शन के प्रति अंतरंग साधन है ध्यान योग, बहिरंग साधन है कर्मानुष्ठान, निष्काम कर्मानुष्ठान, अंतरंग साधन क्या है, ध्यान। अंतरंगस्य सूत्रभूता श्लोका, उसके सूत्रभूत श्लोक जो है कह दिए गए, कौन से कहे गए, वह तीन श्लोक स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान है, ये ध्यान योग के सूत्रभूत श्लोक थे। बहि इत्यादि यह उपदिष्टा, उपदिष्टा क्या उपदेश हुआ, सूत्र भूता श्लोका उपदिष्टा है, सूत्र सूत्रभूत श्लोक जो है उपदिष्ट हुई। वह सूत्र भूत जो श्लोक है वह किससे संबंधित है? तो ध्यान योगस्य सूत्रभूत, ध्यान योग के सूत्रभूत श्लोक है। ध्यान योग का यहाँ पर क्या प्रयोजन है? सम्यक दर्शनम प्रति अंतरंगस्य, सम्यक दर्शन का अंतरंग साधन है ध्यान योग। तेषां वृत्ति स्थानीयोयम षष्ठोध्याय आरभ्यते। अब वो जो तीन श्लोक हैं कहे गए उन्हीं का विवरण, उन्हीं की टीका, उन्हीं की वृत्ति के रूप में ये छठा अध्याय का आरंभ होता है। थोड़ी सी टीका देख लीजिए कि सम्यक दर्शन प्रकरणे ध्यान योगस्य प्रसंगाभावं विदुष्यति। यदि कोई कहे सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है, यहाँ पर ध्यान योग का क्या प्रयोजन है? तो ध्यान योग का जो है प्रसंगाभाव, ध्यान योग के प्रसंग का अभाव जो है इसको विदुष्यति, इसको हटाते। असुक्षेपणे धातु है, वि उत्पूर्वक, यानी इसको इस शंका का निराकरण करते हैं कि सम्यक दर्शनम प्रति अंतरंग सम्यक दर्शनम प्रति अंतरंग से ध्यान योग, सम्यक दर्शन के प्रति अंतरंग साधन है ध्यान योग, इसलिए इसका अप्रसंग नहीं है। थोड़ी सी टीका और देखिए, संग्रह विवरण यो अतीत अनंतराध्याययो युक्तम हेतु हेतुमत्वम इति भावः। अब संबंध बना दिया ना, संबंध क्या हो गया? हेतु हेतुमत भाव संबंध हो गया। हेतु हेतुमत भाव संबंध क्या हो गया? कि संग्रह और विवरण, पूर्व में संग्रह वाक्य है, है? और उत्तर में विवरण वाक्य है, तो दोनों का संबंध बन गया। इसी को कहते हैं संग्रह विवरण यो, यही हो गया अतीत अनंतराध्याय यो। अतीत अध्याय हो गया संग्रह रूप है, अतीत अध्याय के अंत जो हो गया वो संग्रह रूप, और छठा अध्याय हो गया विवरण रूप। तो युक्तम हेतु हेतुमत्वम, तो दोनों का संबंध बन गया। वह सूत्र हेतु हो गया विवरण का, यदि सूत्र न हो तो विवरण कैसे हो? तो सूत्र विवरण का हेतु हो गया, यही हेतु हेतुमत भाव संबंध हो गया। अध्याय संबंधम अविधाय अनाश्रित कर्म फलम इत्यादि श्लोक द्वयस्य तात्पर्य। अब यहाँ पर अध्याय का संबंध तो कह दिया, अब आगे के दो श्लोक जो है अनाश्रित कर्म फलम, कार्यम कर्म करोति यः है इसका, और उसके बाद कौन सा श्लोक है? यम संन्यासमिति प्राहु योगम संविद्धि पांडव न हि असन्यस्य कर्माण संकल्पो योगी भवति। ये जो दो श्लोक छठे अध्याय के आएंगे, इन दोनों श्लोकों का तात्पर्य माह तात्पर्य बताते हैं। तत्र ध्यान योगस्य बहिरंगम कर्म इति, ध्यान योग का बहिरंग साधन कर्म है। ज्ञान का अंतरंग साधन है ध्यान योग है, उसका बहिरंग साधन क्या है? कर्म। यावत् ध्यान योग आरोहण असमर्थ तावत् गृहस्थेन अधिकृतेन कर्तव्यम कर्म। जब तक ध्यान योग में आरोहण नहीं हो जाता, जब तक ध्यान योग में प्रतिष्ठित होने में समर्थ नहीं है, तब तक अधिकारी गृहस्थ के द्वारा कर्तव्य कर्म ही करते रहना चाहिए, कर्तव्य कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। अतस्तौ, इसलिए कर्म योग की स्तुति करते हैं। थोड़ी सी टीका देखिए कि कर्मयोगस्य सन्यास हेतोर मर्यादां दर्शयितुं सांगं च योगं विचारयितुं अध्याये प्रवृत्ते सति इति सप्तम्यर्थः। तत्र है सप्तमी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कर्मयोगस्य सन्यास हेतोर मर्यादां दर्शयितुं, कर्मयोगस्य मर्यादां दर्शयितुं। अब कर्मयोग जो है इसका विशेषण है क्या? सन्यास हेतु। कर्मयोग सन्यास का हेतु बनता है। क्यों? कर्मयोग के द्वारा अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तभी सन्यास का अधिकारी बनता है, यानी ध्यान योग। ध्यान योग वस्तुतः क्या है कि सन्यासी ध्यान योगी को सन्यासी होना मुख्य, क्योंकि ध्यान योग के लिए ऐसा नहीं है कि आप ध्यान करने बैठे अब 10 मिनट तो कोई काम करना है, लेकिन गृहस्थ को तो कर्तव्य रहता है, गृहस्थ को तो कर्तव्य शेष रहता है ना, तो उसको तो ध्यान योग के लिए जितना यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि जो ध्यान योग में लगने की सारी विधि है, एकांत इत्यादि, ये सब मिल नहीं पाती है। ये सबकी बड़ी झंझट है गृहस्थ में। अब यहाँ बैठा ध्यान करने, वहाँ बच्चा चिल्लाने लगा है? अब इधर ध्यान करने बैठा, बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको भेजने जाना है, अब कैसे करेगा? तो यहाँ एक समस्या तो नहीं है, बहुत समस्या है। गृहस्थी में, गृहस्थी कर्तव्य कर्म में बहुत समस्या है। इसलिए वहाँ पर सबसे सरल साधन क्या होगा? दृष्टि बदल जाए। कर्म तो कर ही रहा, शास्त्रानुसार कर्म करे और कर्तव्य बुद्धि से कर्म करे। कर्तव्य बुद्धि से कर्म करेगा तो भी वो कर्म का फल तो मिलेगा ही। अबे कोई कर्तव्य बुद्धि से क्या स्कूल में जब पढ़ाता है तो उसको पैसा नहीं मिलता? पैसे की दृष्टि से ही पढ़ाओ तभी पैसा मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं। कर्तव्य दृष्टि से ही पढ़ाएगा तो भी उसको पैसा। बहुत लोग कर्तव्य दृष्टि से किसी काम में लगते हैं, उनके पास बहुत पैसा आता है। बहुत लोग कर्तव्य दृष्टि से किसी क्षेत्र में बैठ जाते हैं और वहाँ पर जो है अन्न क्षेत्र खोल देते, सेवा करते कि भाई यहाँ चल करके व्यक्ति आता है तो भूखा रहेगा, तो उसको चाय देते हैं, भोजन देते हैं, तो उनके यहाँ क्या जो है वह कोई कमी हो जाती है? कमी नहीं होती है, और आता है, उनके यहाँ और आएगा। और जो होटल खोल के बैठा है कि इतना रुपया दे तो एक थाली भोजन देंगे है? तो उसके यहाँ भी उसका उसके यहाँ भी भोजन भोजन कराता है, उसका पैसा लेता है। कमरा जो है देता है, उसका पैसा लेता है। तो कमरा देता है, उसका पैसा लेता है, भोजन कराता है, उसका पैसा लेता है, तो उसके यहाँ भी पैसा आता है। पर केवल कर्तव्य दृष्टि से कोई लगा है तो उसके यहाँ पैसा नहीं आता, ऐसी बात नहीं। व्यवहार में आप देखो उसके यहाँ ज्यादा आता है। यदि कर्तव्य दृष्टि से कर्म करने लगेगा, फलाभिसंधि छोड़ देगा, तो वह कर्तव्य नहीं कर पाएगा, ऐसी बात नहीं। ईश्वर संबंधित फिर उसका कर्म ईश्वर संबंधित हो जाता है। कर्तव्य दृष्टि से ईश्वर अर्पित बुद्धि से कर्म करेगा। ठीक, ये जो है तो गृहस्थ जो है कर्म योग ही सुंदर ढंग से कर सकता है। और कर्मयोग सुंदर ढंग से कर ले, वो शास्त्र दृष्टि से कर ले, तो उसका अंतःकरण जरूर शुद्ध हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का संशय। अरे बच्चे का पालन तो मोह से करो, चाहे स्वार्थ से करो, चाहे कर्तव्य से करो। कर्तव्य से करोगे तो बच्चे का मोह नहीं उत्पन्न होगा, और मोह स्वार्थ से करोगे तो जो है वो आप बंधन होगा। कर्तव्य से करोगे तो छूटोगे, लेकिन शुद्ध कर्तव्य होने फलाभिसंधि नहीं होने। तो शुद्ध कर्तव्य से करता है तो ऊपर उठ जाता है, ये तो प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष है तो कर्म योग को क्या कह दिया यहाँ पर, इसी को टीकाकार कह रहे हैं। कर्म योग से संन्यास हेतु तो, और कर्म योग कैसा है, संन्यास का हेतु है, उससे अंतकरण शुद्ध होगा तो ध्यान योग का अधिकारी बन जाएगा। तो संन्यास का हेतु है ये मर्यादा दर्शयितुम, इस मर्यादा को दिखाते हुए सांगम च योगम विचारयितुम अंग के सहित। तो कर्तव्य कर्म अंग हो गया है, तो अंग के सहित योग का जो है वह विचार करने के लिए अध्याय प्रवृत्ति सती। अध्याय का की प्रवृत्ति जब हो रही है तो ऐसे में भाष्यकार भगवान कहते ध्यान योग से बहिरंगम कर्मी थी। थोड़ी सी टीका और देखिए, संन्यासिना कर्तव्यम कर्मी कर्म इतिमं प्रतिभासम विदर्श। जब यहाँ पर कर्तव्य कर्म है ना, तो कर्तव्य कर्म जो है वह सन्यासी के लिए है, यदि कोई कहे, क्योंकि कह दिया अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति सन्यासी। तो सन्यासी के लिए कर्म का विधान है, तो कहा ना सन्यासी के लिए कर्म का विधान नहीं है। इसके लिए कहा गृहस्थेन अधिकृतेन कर्तव्यम कर्म, क्योंकि गृहस्थ कर्म योग का अधिकारी है और सन्यासी ध्यान योग का अधिकारी है, गृहस्थ कर्म योग का अधिकारी है। अब थोड़ी टीका और देखिए, कर्तव्यत्वम स्तुति योग्यत्वम अतः शब्दार्थ, जो अतः स्थान कहाँ था, अतः तत् स्तौति। तो अतः क्यों अतः कह दिया, अतः तत् स्तौति, कहते कर्तव्यत्वम यही है गृहस्थेन कर्तव्यत्वम, यही है उसमें कर्म में निष्काम कर्मानुष्ठान में स्थित स्तुति योग्यत्व, इसके द्वारा ध्यान योग का अधिकारी बन जाएगा, इसलिए यही है स्तुति योग्यत्व। यह हो गया अत शब्द का अर्थ। समुच्चयवादी सीमा करणम आक्षिपति, अब समुच्चयवादी जो है वह आक्षेप करता है, क्या आक्षेप करता है, कहा कि तुमने तो भाई शास्त्र का अर्थ बिगाड़ दिया। कहा हमने क्या बिगाड़ दिया, शास्त्र में ऐसा लिखा है, कहा नहीं शास्त्र में लिखा है यावत जीवम अग्निहोत्रम जीवया, जब तक जिए तब तक अग्निहोत्र करे, ऐसा शास्त्र में लिखा है। कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषे क्षतगुण समान, शास्त्र में लिखा है 100 वर्ष जीना है तो कर्म करते हुए ही जियो, कर्म मत छोड़ो। अब तुम क्या कह रहे हो कि कर्म योग के द्वारा संन्यास का अधिकारी हो जाता है, तो इसका मतलब जब तक जो है ध्यान योग का अधिकारित्व न हो तब तक कर्म कर्तव्य है, तो तुमने सीमा बांध दिया कि नहीं, तुमने बांध दिया सीमा कि कर्म योग कब तक करना है, ये जब तक ध्यान योग का अधिकारी न हो जाए, जब तक संन्यास का अधिकारी न हो जाए तब तक कर्म करना है, ये सीमा तुमने जो बांध दिया। और शास्त्र कहता है यावत जीवम अग्निहोत्रम जो याद, जब तक जिए तब तक कर्म करता रहे, तो दोनों का विरोध हो गया, ते तुम्हारा सीमाकरण ठीक नहीं, यही शंका उठाते हैं। ये देखिए भाष्य में, ननु किमर्थम ध्यान योगारोहण समी सीमा कर्णम। हमारे में श्लोक अभी है ही नहीं, अनाश्रिता आप में प्रतीक है, हमारे में प्रतीक नहीं। अब आपको आप यही करना चाहो तो सार्थ कर दें, उसमें क्या। अरे भाई, पर उनकी पुस्तक में यही प्रतीक है और एक श्लोक के बाद ननु है। इनकी पुस्तक में क्या है, श्लोक पहले है, हैं? और वो ठीक भी मालूम, श्लोक पहले है शंका बाद में, तो वही श्लोक है कर लो। श्लोक का जो है, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्नचाक्रियः। कते कर्म फलम अनाश्रित यः कार्यम कर्म करोति, कर्म फल का आश्रय न लेकर के, जो कार्यम कर्म माने कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करता है ना, कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करता है। पहले एक वाक्य बना दीजिए, कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करता है। कर्तव्य कर्म कौन है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें मन प्रमाण नहीं है। इसमें क्या प्रमाण है? शास्त्र प्रमाण है। तो कर्तव्य क्या हुआ कि शास्त्र के अनुसार, शास्त्र ने जैसा कहा है उसके और वही कर्म ज्ञानी में स्वभाव से हो सकता है, बिना किसी कर्म संबंध के भी हो सकता है। चार प्रकार से ये कर्म जो है वो होते हैं। तो स्वार्थ और मोह, ये जो है स्वार्थ प्रवृत्ति और मोह प्रवृत्ति, ये पशु पक्षी सभी में, मनुष्य में भी दिखाई देती है। ये व्यक्ति किसी स्वार्थ से प्रवृत्त होता है, कहीं कहीं स्वार्थ से प्रवृत्त नहीं होता तो मोह से प्रवृत्त होता। पक्षी बालक के अपने बच्चे के मुख में दिन रात चारा छोड़ता है तो मोह से छोड़ता है, कोई उसका स्वार्थ बच्चे से नहीं। लेकिन मनुष्य में एक प्रवृत्ति का हेतु है कि कर्तव्य न प्रवृत्त होता है, ये मनुष्य की अपनी है। अब शास्त्र कर्तव्य का निर्धारण शास्त्र का, क्यों शास्त्र करता है कर्तव्य का निर्धारण? इसलिए कर्तव्य का निर्धारण शास्त्र करता है कि एक विडंबना है कि जब शरीर में ऊर्जा होती है, शक्ति उछलती है, तो उस समय अनुभव नहीं रहता है, और वृद्धावस्था में अनुभव आता है तो शक्ति नहीं रहती। इसलिए शास्त्र एक अनुभूति है और सर्वज्ञ की अनुभूति। तो यदि ठीक अनुभूति के अनुसार शक्ति का परिचालन हो तो शक्ति का अपव्यय नहीं होगा, नहीं तो वृद्धावस्था तक पहुंचे पहुंचते जब तक अनुभव आएगा तो शक्ति खत्म हो जाएगी, तो शक्ति का दुरुपयोग ही तो होगा ना। इसलिए शास्त्रीय का अनुभूति है और हित करने वाले की अनुभूति, क्योंकि शास्त्र परमेश्वर जो है जीव का हित करना चाहता है, तो हितैषी के द्वारा जो है, हितैषी में प्रकट होने वाला हितैषी जो सर्वज्ञ है और उसके द्वारा कहा गया जो वचन है, उसका जब हमारे साथ संबंध बनेगा तो हमारी शक्ति का अपव्यय नहीं होगा, और उसके साथ संबंध कैसे बनेगा, श्रद्धा होगी तभी बनेगा, नहीं तो नहीं। श्रद्धा के बिना नहीं बन सकता। इसीलिए भारतीय परंपरा में श्रद्धा सर्वोत्कृष्ट तत्व है, बिना इसके नहीं बन सकता। अब बिना इसके नहीं बन सकता है तो निर्णय क्या हुआ कर्तव्य कर्म के विषय में? शास्त्र जैसा कहता है वही इस जीव का कर्तव्य है, क्योंकि यह स्वयं की बुद्धि जान ही नहीं सकती कि इसका हित किस में है, अहित किस में। हित करके जिसको पकड़ता है उसी से अहित होता है इसका। तो जगत में तो धोखा तब कहता है कि बड़ा धोखा है, जहाँ अपना मन देता है वही थप्पड़ मारता है जगत में, तो इसमें कैसे निर्णय करोगे? तुम्हारी बुद्धि से इसका निर्णय नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र का हित कर वचन है, उसको श्रद्धा पूर्वक हम यदि गृहित कर लेते हैं तो हमारी शक्ति का अपव्यय नहीं होगा और हम ठीक प्रकार से जीवन उन्नति में चल सकें। तो कार्य कर्म करो दिया है, कर्तव्य कर्म को करता है। कोई को लोग ऐसा मानते हैं कि कार्यम कर्म क्यों कहा भगवान ने, कर्म करोती है इतने कह देते, कहते कर्म करोती है यदि कह देते तो फल की दृष्टि से भी तो कर्म किया जाता है ना, है फल की दृष्टि से भी तो कर्म किया जाता है ना। अच्छा मनमानी कर्म भी तो किया जाता है, तो ऐसे कर्म का यहाँ निषेध किया, कार्य कर्तव्य बुद्धिया। दूसरे लोग ऐसा मानते कार्यम कर्म कहने का मतलब है कि शास्त्र में भी दो प्रकार के कुछ कर्म होते सकाम कर्म और कुछ कर्म होते नित्य कर्म होते। तो नित्य कर्म कर्तव्यत्व किया जाता है, उसका कुछ फल नहीं कहा गया है, और सकाम कर्म फल की इच्छा से किया जाता है। तो यहाँ पर फल की इच्छा से जो है उस कर्म से अलग करने के लिए कह दिया कार्यम कर्म, नित्य नैमित्तिक जो कर्तव्य भीत कर्म है वो करना चाहिए, परंतु उसमें तो फल नहीं है। और यहाँ भगवान ने कह दिया अनाश्रित कर्म, कर्म फलम अनाश्रित, इसका मतलब क्या है कि देखो वही यज्ञ दान इत्यादि जितने हैं सकाम भी किए जा सकते हैं और निष्काम भी किया जा सकता है। अग्निहोत्र जो है सकाम अग्निहोत्र भी हो सकता है, निष्काम अग्निहोत्र भी हो सकता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि सकाम न करके वो निष्काम भाव से उसको कर, तो अनाश्रित कर्म फलम अनाश्रित। कर्म फल क्या है? तो शास्त्रीय दृष्टि से देखते हैं तो पुत्र है, पशु है, पैसा है, स्वर्ग है, ये सब कर्म का फल है। स्वर्ग भी कर्म का फल है, कीर्ति है, ये सब कर्म जो है वह कर्म का फल है। तो इस प्रकार का जो है वह कर्म फल का आश्रय न करके, कर्म फल कामना परित्याग, ठीक है ना, कर्म फल कामना का परित्याग किया उसने। तो जिसलिए परित्याग किया इसलिए क्या किया कि वो सन्यासी, उसको भगवान कहते वो सन्यासी। क्यों सन्यासी है? त्यागी का नाम सन्यासी होता है। कहा भाई वो गुण वृत्ति से सन्यासी है, यानी सन्यासी के त्याग का लक्षण उसमें आता है। वो ऐसा सन्यासी नहीं है गेरुआ वस्त्र पहनने वाला, गेरुआ वस्त्र पहनने वाला सन्यासी नहीं है, पर त्याग उसमें है इसलिए सन्यासी है, क्योंकि सन्यासी का लक्षण त्याग है। तो उसने क्या त्याग किया है? कर्म फल कामना का परित्याग कर दिया उसने। तक कर्म का फल कामना का परित्याग रूप संन्यास वाला होने से वो सन्यासी है, क्योंकि सन्यास का अर्थ भी त्याग होता है और कति योगी भी है वो। कति योगी कैसे है भाई? वो सन्यासी भले ही हो जाए पर योगी कैसे हो जाएगा? ऐसा है कि वो कर्म योग में उसका चित्त समाहित है, फल में समाहित नहीं। उसका चित्त कहाँ लगा है? योग में लगा है। फल में लगा हो चित्त तो फल बहुत होते हैं, इसलिए चंचल हो जाएगा चित्त है। अरे फल में लगेगा, इदम में स्याद, इदम में स्याद तो बहुत हो जाएगा। चड़काश्य गोधूमाश्य, बहुत चीज चाहिए तो उसमें चित्त हो जाएगा चंचल। और कर्तव्य में वो उसका चित्त लगा है तो कर्तव्यत्व ने क्या हो गया कि वह समाहित हो गया एक जगह, फल तो है नहीं। फल न होने के कारण कर्म योग में चित्त का समाधान होने के कारण वह योगी भी है, मुख्य दृष्टि से भले ही न हो। वह आसन प्राणायाम इत्यादि नहीं करता है, ये मुख्य दृष्टि से भले ही योगी न हो कि जंगल में बैठ करके करता हो, पर योग का लक्षण तो घटा, योग चित्त वृत्ति का निरोध, तो उसका चित्त कहाँ पर है? कर्तव्य में लगा है तो वहाँ समाहित है, इसलिए समाहित होने के कारण जो है वह योगी भी है। तो ससन्यासी के योगी न निरग्निर न चाक्रिय, इसका दो प्रकार का अर्थ लेते हैं। एक तो अर्थ यह है कि वो निरग्नि नहीं है और आक्री भी नहीं। सन्यासी निरग्नि हो जाता है, सन्यासी अग्नि का परित्याग कर देता है, तो सन्यासी के समान वो निरग्नि नहीं है पर सन्यासी है। और योगी आक्री हो जाता है, शरीर इत्यादि को एकदम मासल लगा करके बैठ जाता है, इंद्रियों को भी रोक लेता है, प्राण को भी रोक लेता है, मन को भी रोकता है, वो अक्री होता है। तो वो निरग्नि भी नहीं है और अक्री भी नहीं है। जैसे दूसरा योगी अक्री होता है ऐसा वो अक्री भी नहीं है, और जैसा सन्यासी निरग्नि हो जाता है वैसा निरग्नि भी नहीं है। लेकिन सन्यासी योगी है क्योंकि वह त्याग भी उसमें है, समाधान भी है। दूसरा अर्थ देखिए कि निरग्नि ही माने सन्यासी एव न सन्यासी, निरग्नि रेव न सन्यासी, यहाँ योकार का ध्यान कर लीजिए। केवल जो निरग्नि है उसी का नाम सन्यासी नहीं है, ऐसे गृहस्थ का नाम भी सन्यासी है गौण वृत्ति से, मुख्य वृत्ति से नहीं गौण वृत्ति से। तो निरग्नि माने जिसने अग्नि का परित्याग विधिवत सर्व कर्म का परित्याग कर दिया है वही सन्यासी है ऐसा नहीं। तो इसका ऐसा अन्वय करिएगा कि निरग्नि रेव सन्यासी इति न, अपितु सोपि सन्यासी, वह भी सन्यासी। और अक्रिय एव योगी न, जो सब कुछ छोड़ करके और ऐसे जो है वह मेरुदंड को सीधा करके सब कुछ छोड़ करके अक्रिय होकर बैठ जाता है वही योगी है, ऐसी बात नहीं, बल्कि यह भी योगी है। ये करती हो गया। और दूसरा ऐसा अर्थ करते हैं कि न निरग्नि वह सन्यासी क्या हो जाता है? निरग्नि हो जाता है, समझे ना आप? तो निरग्नि हो जाता है तो वह न निरग्नि यानी स्रोत कर्म का परित्यागी नहीं और अक्ली से जो है वह स्मार्त कर्म का परित्यागी नहीं। ये दो चीज ले लेते हैं। ऐसा किसने लिया है? देखो किसी ने लिया है, किसी ने नहीं लिया कि नहीं होगा तो शंकरानंद जी ने भी लिया होगा, किसी ने लिया होगा। तो ऐसा मानते हैं कि देखिए अग्नि, देखिए अग्नि साध्य स्रोत कर्म होता है, समझे ना? नीलकंठ ने लिया है ना? हाँ, नीलकंठ ने लिया होगा कि अग्नि साध्य स्रोत कर्म का त्यागी वह नहीं है, और वह अग्नि निरपेक्ष, अग्नि निरपेक्ष स्मार्त कर्म का त्यागी भी नहीं लिया ना, कि अग्नि निरपेक्ष स्मार्त कर्म है, जैसे पापी बदलाग खूब बना देना इत्यादि, ये सब जो है वह जिस बगीचा लगा देना, कहीं पोसला खोल देना इत्यादि जो है अग्नि निरपेक्ष स्मार्त कर्म। इसमें अग्नि में थोड़ो होता है, अरे आपने बगीचा लगा दिया, पूर्त कर्म कर दिया है, तो ये जो है ये बगीचा लगाना इत्यादि जितने भी कार्य हैं ये इसमें अग्नि की अपेक्षा नहीं है। धर्मशाला बनवा देना, अन्न क्षेत्र खोल देना, इसमें कोई अग्नि में आहुति नहीं देनी पड़ती है। अग्नि निरपेक्ष है कर्म, मार्त कर्म जो है ये अग्नि निरपेक्ष है, और स्रोत कर्म तो सब अग्नि में होता है। स्रोत कर्म क्या होता है? अग्नि में होता है। तो उन्होंने ये ले लिया कि वो न निरग्नि माने स्रोत कर्म का परित्यागी नहीं है, और अग्नि निरपेक्ष जो है अक्री का अर्थ कर दिया अग्नि निरपेक्ष स्मार्त कर्म का परित्यागी नहीं है। पर वो आए सुदनी भी ये लिया। अच्छा, तो ऐसा भी अर्थ लेते हैं। तो यहाँ पर तो सीधी बात जो है इसका तत्व तो यही समझ के रखना चाहिए भाष्य के अनुसार कि वह मुख्य सन्यासी नहीं है पर वह भी सन्यासी है। यहाँ पर स्तुति, जैसे कहते हैं कि भाई ये राजा है, तो मुख्य राजा भले ही न हो पर राजा के यहाँ जैसे खाने पीने धन धान्य से संपन्नता ऐसे इसके यहाँ भी है, फिर राजा ऐसे यह कर्मी होते ये भी सन्यासी है। क्यों सन्यासी है? क्योंकि फल का इसने परित्याग कर दिया है। और अक्री जो है योगी अक्री होता है तो वह योगी भी है, क्योंकि इसका भी समाधान है, ये कर्तव्य कर्म समाधान है, फल के पीछे इसका मन भग नहीं रहा है, फल के साथ इसका मन भग नहीं रहा है। इसलिए केवल निरग्नि ही, जो निरग्नि जो है वही सन्यासी है ऐसी बात नहीं, गौण वृत्ति से ये भी सन्यासी है, और अक्री ही योगी है ऐसी बात नहीं, बल्कि जो है गौण वृत्ति से यह भी योगी है। ये प्रशंसा के लिए यहाँ पर ये बात कही गई। तो इसका अर्थ हो गया ना। अब उसके बाद जो है नन से तो जो चलेगा, अब नन से चलेगा, कि नन किमर्थम ध्यान योगारोहण सीमा करणम यावता अनुष्ठेयम एव विहितम कर्म यावत जीवम। पूर्व पक्षी का समुच्चयवादी का कहना है कि तुमने जो है ध्यान योगारोहण सीमाकरण कर लिया, कि जब तक ध्यान योग की योग्यता न उत्पन्न हो जाए तब तक कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते रहना चाहिए, ऐसा है। तो ये सीमा क्यों बांध दिया तुमने? कहा सीमा हम क्या बांधे, सीमा तो बांधने पड़ेगा, जो चीज सच है वो तो कहने पड़ेगी। कहा कि सच तुम्हारे कहने से नहीं होता। शास्त्र कहता यावद अनुष्ठीयम एव विहितम कर्म यावद जीवम। शास्त्र तो कहता है कि यावत जीवम अग्निहोत्रम जो यज्ञ, जब तक जिए तब तक अग्निहोत्र करे, तो कर्म छोड़ने के लिए कहीं नहीं रहा। और तुमने कह दिया कि जब तक ध्यान योग की योग्यता न उत्पन्न हो जाए तब तक कर्म करे वो भी कर्तव्य बुद्धि से कर्म करे। तुम तो ये कह रहे हो तो सीमाकरण कैसे कर दिया। थोड़ी सी टीका देखिए। कर्तव्यत्वम स्तुत योग्यत्व अत सर्व शब्दार्थ ये हो गया था ना। अब समुच्चयवादी सीमाकरणम आक्षिपति, ये सीमाकरण का आक्षेप करता है समुच्चयवादी। आगे टीका देखिए। यावत जीव श्रुति बसात, यानी यावत जीव अग्निहोत्रम जो याति श्रुति के बसे ध्यानारोहण समर्थ सत्य थी, ध्यान करने की किसी में योग्यता हो जाए तो भी कर्मानुष्ठान से दुर्वार, कर्मानुष्ठान तो उसको करने पड़ेगा क्योंकि श्रुति कहती कि कर्म छोड़ा ही नहीं जा सकता है, जब तक शरीर है तब तक कर्म करना पड़ेगा।